श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 12वें श्लोक का विचार प्रारंभ हुआ था। ये कहा गया था 11वें श्लोक में कि भगवान राग द्वेषादि दोषों से रहित है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए सबको मुक्ति दिलाने में भी समर्थ है। तो भी किसी को जो वीत राग भय क्रोधादि हैं उन्हीं को मुक्ति देते हैं और बाकी को देते हैं आपके संसार अंतःपाती फल को ही। इसमें निमित्त भगवान में राग द्वेष नहीं है, अपितु प्राणियों की जो प्रार्थना है, अभिलाषा है। कुछ प्राणी फलाभिलाषा से ही, यानी लौकिक फल की अभिलाषा से ही भगवान के पास जाते हैं, भगवान उनकी लौकिक फल विषयक अभिलाषा को पूर्ण करके उन पर अनुग्रह करते हैं। और कुछ लोग अलौकिक जो मोक्ष हैं उसे ही चाहते हैं और उसी अभिलाषा से भगवान के पास जाते हैं, तो उनके अभिलषित मोक्ष का साधन ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार उन्हें करा करके उन पर अनुग्रह कर देते हैं, मुक्ति देते हैं मद्भाव शब्दित। और बाकी की अभिलाषा का विषय जो अभिलषित लौकिक पदार्थ है वो प्रदान करके उस पर अनुग्रह करता है। तो कहा सभी के सभी निरतिशय सुखात्मक मोक्ष ही क्यों भगवान से नहीं चाहते? तो जब सबकी चाह पूर्ण करना ये भगवान का स्वभाव है, तो भगवान से सभी के सभी निरतिशय सुखात्मक मोक्ष ही क्यों प्राप्त नहीं करते? वही अभिलाषा मोक्ष की ही लेकर के भगवान के पास सबके सब क्यों नहीं जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया कि कर्मणां सिद्धिं कांक्षन्तः, फलाकांक्षा जो है अभ्युदय आकांक्षा, ये मुमुक्षा की बाधक है। दो आकांक्षाएं अभिलाषाएं एक साथ एक अंतकरण में रह नहीं सकती, इनमें योग पद्य नहीं है। तो इसलिए प्राणियों के अंदर जो कर्म फल की आकांक्षा है, कर्मणां सिद्धिं कांक्षन्तः शब्द से बताई गई, वह शुद्ध मुमुक्षा का उदय चित्त में नहीं होने देती, मुमुक्षा को अभिभूत करके रखती है। निरतिशय सुखात्मक जो मोक्ष उसकी अभिलाषा को अभिभूत करती है कर्मफल विषयक अभिलाषा। तो जब यही प्रबल है तो जिसकी अभिलाषा प्रबल होगी उसी के साधन में वह प्रवृत्त कराएगी। यदि मुमुक्षा प्रबल है तो मोक्ष के साधन ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्ति कराएगी, और अभ्युदय की अभिलाषा है तो अभ्युदय के साधन में वो प्रवृत्त कराएगी। तो कर्मणां सिद्धिं कांक्षन्तः होने के कारण लौकिक फल विषयक अभिलाषा चित्त में उत्कट होने के कारण वे लौकिक अभ्युदय के प्रापक साधन में ही प्रवृत्त होते हैं। इसे यजन्ते इह देवता इस शब्द से कहा गया। देवताओं का यजनात्मक जो साधन है, इंद्रादि देवताओं का यजन यानि इष्टपूर्त दत्तादि कर्म, और उसी में वे प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि उसी साधन में प्रवर्तक अभिलाषा से युक्त अंतकरण है उनका। तो प्रथम पाद में बताया गया प्रवर्तक कर्म फलाकांक्षा को, और द्वितीय पाद में कर्म फलाकांक्षा जिस साधन में प्रवृत्त करती है वो साधन बताया, वो है देवता यजन। यह यानी अस्मिन मनुष्य लोके तो इसमें आगे भगवान कहेंगे कि उन उन रूपों में विद्यमान रह करके मैं अभिलाषा की पूर्ति करता हूँ, क्योंकि वेद ने इंद्रादि देवताओं का यजन ही अभ्युदय प्राप्ति का साधन बताया है। इसलिए वेद ने जो साधन बताया, वेद है भगवान की ही वाणी, ने वेद ने बताया का अर्थ है भगवान ने बताया है। तो जो भगवान ने बताया है वैदिक मार्ग है, भगवान ने बताया हुआ मार्ग। तो भगवान ने कहा कि मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या सर्वशः, तो चाहे वो अभ्युदय फलाकांक्षी हो या मोक्ष आकांक्षी हो, वे भगवान के द्वारा प्रदर्शित जो मार्ग है, भगवान के द्वारा प्रदर्शित मार्ग है वैदिक मार्ग, भगवान की वाणी है वेद। यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं, इस मंत्र के अनुसार यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै। तो वेद का उपदेश भगवान प्रथम प्रथम ब्रह्मा जी को करते, उसमें भगवान ने अभ्युदय की प्राप्ति का साधन इंद्रादि देवताओं का यजन बताया। यही भगवान का वर्तमान है, भगवान के द्वारा प्रदर्शित मार्ग है, उसका वह अनुसरण कर रहे हैं। और इंद्रादि देवताओं का यजन करने से फल देते हैं, फल विधाता भगवान है, वो भगवान देते हैं अभ्युदय रूपी फल, लेकिन इंद्रादि देवताओं के यजन से। और मानुषे लोके कर्मजा सिद्धिर क्षिप्रम भवति, इससे कहा जा रहा है कि मनुष्य योनि में मनुष्य अधिकारिक जो वर्णाश्रम विहित कर्म है उसका फल शीघ्र प्राप्त होता है, क्योंकि कोई भी साधन जिस अधिकारी को बताया वो अधिकारी करता है तो उसका फल तत्काल मिलता है। तो कर्म वर्णाश्रम विहित कर्मों के अधिकारी है मनुष्य, इसलिए मनुष्य योनि में कर्म यानि वर्णाश्रम विहित कर्मों का जो फल है जिसे कर्मज सिद्धि कहा जा रहा है, क्षिप्र यानि शीघ्र हो जाती है। इसका भाष्य है, थोड़ा भाष्य को देखिए। कांक्षंत शब्द का अर्थ है अभीप्सन्त, कर्मणाम सिद्धिम याने फल निष्पत्तिम प्रार्थयंत, कर्मणाम सिद्धिम कांक्षंत, इसका अर्थ कर दिया कर्मणाम फल निष्पत्तिम प्रार्थयंत, याने कर्म फल की प्राप्ति चाहते हुए। प्रार्थयंत का अर्थ है चाहना, अभिलाषा करना। तो ये जो कर्म फल की अभिलाषा है वो कर्म के फल के साधनभूत कर्म में इंद्रादि देवताओं के यजन रूप कर्म में प्रवृत्त करती है। इसलिए कहते यजन्ते इह यानि अस्मिन् लोके देवता इंद्राद्या, इंद्रादि देवताओं का इस लोक में वे यजन करते हैं। तो वे भेददर्शी हैं, इसी के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसे बताने वाली जो श्रुति है, इस श्रुति को कह रहे हैं अविद्या सूत्रात्मक जो श्रुति है कि अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि इति न स वेद यथा पशु एवं स देवानाम इति श्रुते। तो जो अपने से भिन्न देवता की उपासना करते हैं देवता और अपने में भेद देखते हैं, कैसे? तो कहते अन्यो असो, मेरा उपास्य देव अलग हैं और उपास्य देवता से अलग मैं हूँ, अन्यो अहम अस्मि। ऐसा उपास्य उपासक में एकत्व नहीं अपितु भेद दर्शन जो करते हैं। श्रुति भगवती कह रही है कि ऐसा भेद दर्शन करने वाला अज्ञानी है, न स वेद, वह अपने उपास्य देवता के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। उपास्य देवता का तो यथार्थ स्वरूप है सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम् और आत्मा इत्येव उपासित, वो सर्वात्मा है। तो सर्वात्मा होने से उपासक की भी आत्मा है, आत्मा कहते हैं स्वरूप को। तो उपासक की आत्मा यानी स्वरूप होने से उपासक से वो अनन्य है, सबकी प्रत्येक आत्मा है, सबसे अनन्य है, सर्वात्मा है। तो उपासक से भी वह अनन्य है, उसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है। लेकिन यहाँ पर उपासक भेद देख रहा है, तो परिच्छिन्न स्वरूप देख रहा है ना देवता का। तो ये देवता का परिच्छिन्न स्वरूप दर्शी जो है वह न वेद, यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, अज्ञानी है, भ्रांत है, भेददर्शी। और भ्रांति का फल नहीं है मोक्ष। इस ये भ्रांति तो एक प्रकार से अध्यास है, इसको तो कहा गया है समस्त दुख का कारण द्वितीयाद्वय भयम भवति, भेद दर्शन से ही तो भय हो रहा है। तो भय का हेतु भेद दर्शन करने वाला वो मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए भगवान मदभाव शब्दित मोक्ष उसे नहीं दे पाता है। तो न सवेदा, तो कैसा वो अज्ञानी है, तो कहते हैं यथा पशु। तो जैसे पशु होता है अपने मालिक को अपने से भिन्न देखता है कि मेरा मालिक आएगा, मुझे भूख लगी है तो कुछ चारा खिलाएगा, पानी पिलाएगा, ऐसा पशु का निश्चय होता है अपने मालिक के विषय में कि मुझे मेरे जीवन के लिए आवश्यक जो चारा पानी है वो खिलाने वाला, वो मैं नहीं हूँ, मेरे से अलग मेरा स्वामी है, मेरे आवश्यक वस्तुओं का मुझे लाभ कराता रहता है। ऐसे ही कहते एवं सदेवानाम, तो ये मनुष्य भी इंद्रादि देवताओं को अपने आवश्यक लौकिक सामग्री का प्रापक समझ रहा है और उनका यजन करता है। तो पशु जैसे अपने मालिक की सेवा करता है कृषादि कर्म, ऐसे ही ये भी इंद्रादि देवताओं के पशु के तरह पशु हैं। तो पशु का मालिक भी पशुओं को का जीवन चलाने के लिए आवश्यक चारा पानी देता रहता है, बीमार होते हैं तो औषधि पानी भी वो करता है, ऐसे ही इनको आवश्यक पूर्ति कर लेते हैं देवता, वो देवताओं के पशु के तरह पशु है यानी भोग्य है। तो ये श्रुति ये बता रही है कि भेददर्शी होने के कारण वे मुक्त नहीं हो पाते हैं और भगवान उनके इस भेद दर्शन को दूर भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते कि उनके अंदर इसको दूर करने की आकांक्षा भी नहीं है, इनमें ये भेद दर्शन में अनिष्ट साधनत्व तो बुद्धि नहीं है, भेद दर्शन में ही इष्ट साधनत्व तो बुद्धि है, क्योंकि उनका इष्ट है लौकिक फल और वो लौकिक फल मिलेगा इंद्रादि देवताओं को स्वामी मान करके उनका यजन करने से। तो भेद दर्शन में जब तक इष्ट साधनत्व तो बुद्धि रहेगी तो उनको निवृत्त करने की इच्छा ही नहीं रहेगी, तो भगवान उन पर उनके अनभिलषित भेद दर्शन की निवृत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वो निवृत्ति नहीं चाह रहे हैं। निवृत्ति नहीं चाहेंगे तो भेद दर्शन बना रहेगा तो मोक्ष कैसे मिलेगा। तो तेषाम ही भिन्न देवतायाजिनाम फलाकांक्षीनाम क्षिप्रम यानी शीघ्रम ही यानी यस्मात् मानुषे लोके मनुष्य लोके शास्त्र ही शास्त्राधिकार। तो कहते हैं जिस कारण से मनुष्य लोक में ही शास्त्राधिकार है, मनुष्याधिकारत्वात् इस सूत्र में भगवान वेद व्यास जी वेद में मनुष्यों का अधिकार बता रहे हैं, शास्त्राधिकार मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्रस्य। और शास्त्र यानी शास्त्र विहित जो साधन है वर्णाश्रम विहित कर्म, उसमें मनुष्यों का अधिकार होने से इस वर्णाश्रम विहित कर्मात्मक मनुष्य अधिकारिक साधन का फल मनुष्य शरीर से जब ये किए जाते हैं तो शीघ्र प्राप्त होता है। तो तेषामी भिन्न देवता याजिनाम फलाकांक्षिनाम, तो फलाकांक्षा से प्रेरित हो करके इंद्रादि अपने से भिन्न देवताओं का यजन करने वाले जो हैं उन्हें फल सिद्ध कर्मजा सिद्धिर क्षिप्रम भवति, ऐसा अनुभव करना। ऐसा क्यों होता है? तो कहते इसलिए कि मनुष्य का शास्त्रविहित कर्म में अधिकार है। क्षिप्रम ही मानुषे इति विशेषणात्, मनुष्य योनि में कर्म फल जल्दी प्राप्त होता है। इसमें ये जो जल्दी प्राप्त होता है ऐसा विशेषण दिया है, इससे ज्ञापन हो रहा है कि शास्त्र के द्वारा प्रदर्शित कर्म अन्य लोग भी करते हैं, अन्य प्राणी भी, योनि भी, देवता भी, तो उन्हें भी फल प्राप्त होता है, लेकिन विलंब से होगा, और मनुष्य करते हैं तो उन्हें शीघ्र होगा। तो जैसे वहाँ पर वीर्यवत तरम में तरप प्रत्यय का प्रयोग करके ये कहा जाता है कि उपासना समुचित कर्म का फल विशेष होता है, तरप प्रत्यय बता रहा है, और उपासना रहित केवल कर्म वो वीर्यवत होता है, उसका भी फल होता है, लेकिन वीर्यवत्तर नहीं होगा, और उपासना सहित करेंगे तो वीर्यवत्तर होगा। ऐसे ही मनुष्य यदि वर्णाश्रम विहित कर्म करते हैं तो अग्निहोत्र आदि उसका फल शीघ्र होता है, और जो मनुष्येतर योनि है वह यदि कर्म करती हैं तो उसका फल भी होगा, लेकिन विलंब से होगा। हाँ, केवल भोग योनि नहीं, ऐसा आता है कि ब्रह्मा जी ने भी वह यज्ञ किया है कहाँ, आपके पुष्कर में, इसलिए वो कर्म भी करता है, कर्म भी करता है। तो क्षिप्रम ही मानुषे लोके इति विशेषणात् अन्येषु अपि, अन्येषु यानी अन्येषु यौनिषु, अन्येषु प्राणिषु, तो अन्य प्राणियों में भी कर्मफल सिद्धिम दर्शयति भगवान, अन्य का भी कर्म में अधिकार बता रहा है। मानुषे लोके वर्णाश्रमादि कर्माधिकार इति विशेष, तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? मनुष्य भी कर्माधिकारी हैं, शास्त्र भी साधन का अधिकारी हैं, अन्य योनि भी शास्त्राधिकारी हैं, तो दोनों में विशेषता, वो कहते हैं विशेषता इतनी है कि शास्त्र ने बताए हुए अनेक कर्मों में से जो वर्णाश्रम विहित कर्म है वो मनुष्य अधिकारिक है, इसलिए वो मनुष्य अधिकारिक होने से मनुष्य करते हैं तो उन्हीं का अधिकार होने के कारण उसका फल शीघ्र प्राप्त करते हैं, ये कह रहे हैं आगे कि मनुष्य लोके वर्णाश्रमादि कर्माधिकार इति विशेष, ये अन्य प्राणियों की अपेक्षा विशेष यानी भेद है। तेषां वर्णाश्रमादि अधिकारी कर्मणां फल सिद्धि कर्मजा सिद्धि, इसका अर्थ सिद्धि शब्द का अर्थ कर रहे हैं फल की प्राप्ति, फल सिद्धि। वो किनके, कौन से कर्म की फल सिद्धि? तो वर्णाश्रमादि अधिकारी कर्मणां, क्षिप्रम भवती कर्मजा कर्मणो जाता। इसलिए क्यों सबके सब श्रेय को नहीं अपनाते, ये जो प्रश्न था इस प्रश्न का उत्तर दिया गया। सभी मनुष्यों को मुमुक्षा नहीं होती है, वो जो अभ्युदय अभिलाषा है वो बाधक हो जाती है श्रेय मार्ग के अपनाने में। अब 13वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, मानुषे एव लोके वर्णाश्रमादि कर्माधिकार न अन्येषु लोकेषु इति नियमः किन्निमित्तः इति उच्यते। ऐसा अन्वय करना उच्यते, इति का उच्यते के साथ। तो ये एक प्रश्न है कि मनुष्यों का ही वर्णाश्रम विहित कर्मों में अधिकार है, अन्यों का नहीं। ये जो नियम है इसका निमित्त क्या है, किस निमित्त विशेष को मान करके ये नियम हुआ मनुष्यों में ही वर्णाश्रम कर्मों का अधिकार है अन्य योनि का नहीं। तो ये प्रश्न होने पर इसका उत्तर भगवान कहते हैं उच्यते अस्माभि, उत्तरम उच्यते। एक प्रकार से एक अवतरण हुआ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 13वां श्लोक आ रहा है। अथवा प्रकारांतर से 13वें श्लोक का अवतरण लिखते हैं कि अथवा वर्णाश्रमादि प्रविभागोपेता मनुष्या मम वर्त्म अनुवर्तन्ते सर्वश इति उक्तम। 11वें श्लोक में भगवान ने कहा मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। तो ये जो वर्णाश्रमादि विभागों से युक्त मनुष्य हैं वे भगवान के द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये जो कहा गया वो कहते हैं कस्मात् पुनः कारणात् नियमेन तव एव वर्त्म अनुवर्तन्ते न अन्यस्य। ऐसा कौन सा निमित्त है, कारण है कि आपके ही द्वारा प्रदर्शित मार्ग का यानी साधन का अनुसरण करते हैं, अनुष्ठान करते हैं वर्णाश्रम अधिकारी मनुष्य, अन्य के द्वारा प्रदर्शित साधन को नहीं अपनाते, आपके द्वारा प्रदर्शित साधन को ही अपनाते हैं। इसमें क्या निमित्त है, क्या कारण है, ये प्रश्न हुआ। भाष्कर भगवान कहते इति उच्यते, यानी इस प्रकार का प्रश्न होने पर उसका उत्तर भगवान के द्वारा बताया जा रहा है। तो चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विध्यकर्तारमव्ययम्। मया गुणकर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यम श्रेष्ठम्। कौन सा कारण है कि भगवान के द्वारा प्रदर्शित वर्त्म का ही अनुसरण वर्णाश्रम अधिकारी मनुष्य करते हैं, अन्य के वर्त्म का अनुसरण नहीं करते, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर दे रहे हो कारण बता करके। तो मया ये शब्द है भगवान इस मया शब्द का प्रयोग करते समय अपनी अहंता को वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में अर्जुन के सामने जो उपस्थित शरीर है उसके लिए नहीं कर रहा है, वो मया शब्द का अर्थ होगा ऐसा नहीं मान रहा है। लेकिन मया यानी भगवता जो सृष्टि का सर्जक स्वरूप है, भगवान का साध्य साधनात्मिका जो सृष्टि है, साध्य है ये संसार, साधन है कर्म, तो साधन रूपी कर्म और उसका फल साध्य रूपी संसार बनाने वाले, साध्य साधनात्मक संसार को बनाने वाला जो स्वरूप है, उस स्वरूप में अपनी अहंता को स्थापित करके मया शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो मया संसार कर्त्रा, ये जो साध्य साधनात्मक संसार है उसके कर्ता मेरे स्वरूप के द्वारा, यानी वो मैं हूँ उस मेरे द्वारा। चातुर्वर्ण्यम सृष्टम, तो ये जो चारों वर्ण हैं, चारों वर्ण और चारों वर्णों के द्वारा निर्वर्त्य जो साधन है वो साधन, और चातुर्वर्ण शब्द से लेना फिर उस साधन का फल भी, चतुर्वर्ण शब्द से क्षय प्रत्यय हुआ तो चातुर्वर्ण बन जाता है। चतुर्वर्ण वर्णानाम कर्म, इस अर्थ में क्षय प्रत्यय करते हैं तो चातुर्वर्ण्यम शब्द का अर्थ निकलेगा चारों वर्णों के द्वारा अनुष्ठे साधन, वो है चारों वर्णों का जो अपना अपना शम दमादि साधन बताया है, 18वें अध्याय में बताएंगे विस्तार से, वेद ने पहले ही बताया है। तो वो जो है वो है चातुर्वर्ण्यम। चतुर्वर्ण शब्द पहले बनेगा, चत्वारश्चते वर्णाश्च इति चतुर्वर्णा, और चतुर्वर्णानाम कर्म चातुर्वर्ण्यम शय होगा, और चातुर्वर्ण्यम शब्द का ही अर्थ निकलेगा फिर उनसे प्राप्य भी। उनसे प्राप्य है जो संसार देवादि, उनका भी सर्जन यानी चारों वर्णों का, चारों वर्णों के कर्तव्य का, और चारों वर्णों के कर्तव्य के द्वारा जो प्राप्त होता है उन्हें सर्वयेते पुण्य लोका भवन्ति, श्रुति के द्वारा जो बताए गए पुण्य लोक हैं वो है देवादि शरीर, उनकी भी सृष्टि भगवान ने ही की है। तो चातुर्वर्ण्यम शब्द से इन सब को लेना, तो मया चातुर्वर्ण्यम सृष्टम, चातुर्वर्ण है चारों वर्ण, चारों वर्णों का स्वार्थ में शय मानेंगे उस समय चारों वर्ण, और कर्म अर्थ में शय मानेंगे उस समय चारों वर्णों का कर्तव्य, और भाव अर्थ में मानेंगे तो इनसे प्राप्य। तस्यदम शब्द से भी उसे प्रत्यय करके वो करेंगे इदम अर्थ में, तो उसे प्राप्य निर्वर्त, इस अर्थ में भी वो चातुर्वर्ण शब्द बनेगा तो चारों अर्थ, तीनों अर्थ इसके निकलेंगे, चारों वर्ण, चारों वर्णों के द्वारा अनुष्ठेय साधन, और चारों वर्णों के उन अनुष्ठेय कर्मों से प्राप्य फल। भगवान कहते हैं मया सृष्टम, मैंने बनाया है ये साध्य साधनात्मक संसार, मैंने बनाया है। ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म, ये श्रुति ब्रह्म को बता रही, वही ब्रह्म ही तो भगवान है। जन्मादि अस्य यतः, इस संसार का जन्म स्थिति और लय जिससे होता है वो ब्रह्म है, वही ब्रह्म यहाँ पर मया शब्द का अर्थ है। तो मया चातुर्वर्ण्यम सृष्टम, तो भगवान कृष्ण का जन्म होने से पहले भी ये चातुर्वर्ण्य है ना, इसलिए संसार में चारों वर्णों को और चारों वर्णों के कर्तव्यों को और उस कर्तव्य से प्राप्त होने वाले फल को मैंने बनाया का अर्थ है संसार को बनाने वाला जो है वो मैं, यहाँ मया शब्द का अर्थ है। कैसे बनाया, तो गुण कर्म विभागशः, इसमें गुण और कर्म में द्वंद्व समास करके फिर विभाग शः के साथ करना है तत्पुरुष समास, इसलिए द्वंद्व के अंत में सूर्यमान विभागशः पद प्रत्येक के साथ अन्वित होगा, गुण विभागशः कर्म विभागशः। गुण विभागशः में गुण शब्द का अर्थ है सत्व रज तम, ये तीनों गुण, उनका विभाग होगा उन्हीं यानी चार वर्ण के विभाग में निमित्त बना गुण विभाग। गुण विभाग में रजह उपसर्जन सत्व प्रधान जो मनुष्य होते हैं वो ब्राह्मण वर्ण अधिकतर देखा जाता है, जो सामान्य नियम होते हैं उसमें आधिक्य देखा जाता है, कोई कोई अपवाद होता है वो अलग बात, लेकिन अधिकतर देखा जाता है रजोगुण गौण रहता है, सत्वगुण प्रधान रहता है। ऐसे रजह उपसर्जन सत्व प्रधान प्रकृति वाले स्वभाव वाले मनुष्य ब्राह्मण हैं और उनको सरलता से अनुष्ठेय साधन बताया गया शम दम आदि स्वाध्याय तपस्या, ये उनका अनुष्ठेय है समाधि। और जो सत्व उपसर्जन है रजः प्रधान है वे हैं ब्राह्मण क्या क्षत्रिय, उनमें सत्वगुण है लेकिन न्यून है गौण है, और प्रधान है रजोगुण, वो क्रियाशील होता है। तो शौर्य युद्धे चाप्य अपलायनम इत्यादि बताया जाएगा, वो क्षत्रियों का कर्म, क्षत्रिय हैं अधिकतर, क्षत्रियों की मात्रा ऐसी होती है, और अधिकतर वैश्यों में देखा जाता है तमह उपसर्जन रजोगुण, उनके लिए कृषि गौरक्ष वाणिज्य आदि कर्म है, और रजह उपसर्जन और तमह प्रधान होते हैं चतुर्थ वर्ण, उनमें सेवा प्रधान है। तो इस प्रकार ये गुण विभागशः कर्म विभागशः मया चातुर्वर्ण्यम सृष्टम, ये भगवान कह रहे हैं। तो तस्य कहा फिर, यदि आप चातुर्वर्ण्य के कर्ता हैं तो चातुर्वर्ण्य सृष्टि ये आपका कार्य हुआ, चारों वर्णों के कर्तव्य और चारों वर्णों के कर्तव्यों के फल का सर्जन, ये आपका कर्म हुआ। और आप कह रहे मया सृष्टम, मैंने इसे बनाया है, तो ये आपका कर्म हुआ, तो इस कर्म से होने वाला जो फल है वो भी तो आपको प्राप्त होगा। चारों वर्ण बनाने से जो फल होता है, जो चारों वर्णों के कर्तव्य बांट करके दिए, ये कर्म है ना, तो इस कर्म का कर्ता आप होंगे तो भोक्ता भी बनेंगे, तो हम में भी कर्तृत्व भोक्तृत्व है, आप में भी कर्तृत्व भोक्तृत्व है, तो आप भी हमारे जैसे संसारी जीव ही है, ईश्वर नहीं। इस प्रकार की जो आशंका है, इस आशंका का समाधान करने के लिए भगवान जो अजोपिसन अव्ययात्मा, अव्ययात्मा जो बताया था, अव्ययात्मा का अर्थ है जिन्हें अपने निर्विकार स्वरूप का नित्य स्मरण है, कभी भी विस्मरण नहीं होता, नित्य अभिव्यक्त है, निर्विकार चिद्रूप व परमार्थ स्वरूप जिनके बुद्धि में, वो है अव्ययात्मा। अपने उस अव्ययात्मा की स्मृति करा रहे हैं कि तस्य कर्तारम अपि माम अव्ययम अकर्तारम विद्धि। तो तस्य चातुर्वर्ण्यस्य, चारों वर्ण, चारों वर्णों के अनुष्ठेय कर्म और उनका फल रूप जो संसार है, इस संसार का यद्यपि मैं अपने औपाधिक स्वरूप से करता हूँ, लेकिन वो जो औपाधिक स्वरूप है, उस औपाधिक स्वरूप में जैसे अविवेकी का वास्तविक अभिमान होता है कि यही मैं हूँ करके, और उस उपाधि को मैं मान करके कर्म कर लेता है तो बंधन में आता है। लेकिन मैं कभी उस सारे संसार को बनाने वाले स्वरूप को मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो वस्तुतः अपना जो अहम अभिमान है उसका आलंबन अपने अव्यय स्वरूप को ही बनाए रखता हूँ हमेशा, इसलिए अव्यय हूँ मैं। तो तस्य कर्तारम अपि माम अकर्तारम विद्धि, वस्तु माइक मेरा रूप संसार का कर्ता होने पर भी वस्तुतः मुझे तुम अकर्ता ही समझो पारमार्थिक स्वरूप से, क्योंकि मैं परमार्थतः अव्यय हूँ, निर्विकार हूँ, उसमें जगत सर्जन रूप विकार भी नहीं है, और ये मेरा जो स्वरूप है अव्यय स्वरूप उसे मैं कभी भूलता नहीं हूँ। जगत सर्जन काल में भी मेरी अहंता अपने अव्यय स्वरूप में ही रहती है, इसलिए मैं अकर्ता ही हूँ। तो भाष्य है थोड़ा, चातुर्वर्ण्यम यानि चत्वार एव वर्णा चातुर्वर्ण्यम, तो ये शय प्रत्यय है स्वार्थ में। तो मया यानि ईश्वरेण सृष्टम उत्पादितम, तो चारों वर्ण मैंने बनाए हैं, और चातुर्वर्ण्य शब्द से ही उनका कर्म भी ले लेना। तो ब्राह्मणों से मुखमासीत इत्यादि श्रुते अस्य विराट पुरुषस्य, जो विराट पुरुष है उस विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, और बाहु राजन्य कृतः, क्षत्रिय बाहु है, इत्यादि जो वर्णन आया है ना, तो इस श्रुति के आधार पर ये जो समस्त स्थूल उपाधिक एक पुरुष है, जैसे अपना ये स्थूल शरीर होता है, ऐसा ये सारा संसार ही ब्रह्मांड ही जिसका स्थूल शरीर के तरह स्थूल शरीर है, ऐसा एक पुरुष है, उसे कहा जाता है विराट पुरुष, वैश्वानर पुरुष, और उस वैश्वानर पुरुष का मुख ब्राह्मण है, इत्यादि श्रुति से ये निकलता है कि चार वर्ण हैं और उन चारों विराट पुरुष की उपाधि जो स्थूल शरीर ब्रह्मांड है वो कार्य है, उसको बनाया का मतलब फिर उसके सारे अवयव बना दिए, तो ये मुख रूप जो ब्राह्मण है वो भी बना दिया है भगवान ने। तो इत्यादि श्रुते गुण कर्म विभागशः, इसमें विभागशः पद का अन्वय गुण के साथ और कर्म के साथ किया जा रहा है, गुण विभागशः कर्म विभागशः। गुणा सत्व रजस तमांसी, गुण कर्म विभागशः में गुण शब्द का अर्थ है सत्व रज तमात्मक गुण, उनमें ब्राह्मण में देखा जाता है रज उपसर्जन सत्वगुण, सात्विकता अधिक होती है, इसलिए कहते हैं कि तत्र सात्विकस्य सत्व प्रधानस्य ब्राह्मणस्य शमो दमः इत्यादीनि कर्माणि। सत्व प्रधान जो ब्राह्मण है उसके शम दम तप इत्यादि कर्म मैंने बताए हैं सर्ग के प्रारंभ में, और सत्व उपसर्जन रज प्रधानस्य, सत्वगुण गौण है रजोगुण प्रधान है तो क्षत्रिय है, तो क्षत्रियस्य शौर्य तेज प्रभृतीनि कर्माणि ये कर्म है, और तम उपसर्जन रज प्रधानस्य वैश्यस्य कृष्यादीनि कर्माणि। तो तम उपसर्जन रज प्रधान जो वैश्य है उसके कृषि गौरक्ष व्यापार आदि कर्म है, और उपसर्जन रज उपसर्जन तम प्रधानस्य शूद्रस्य शुश्रूषा एव कर्म। तो इस प्रकार ये गुण कर्म विभाग हो गया। इति एवं गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम्। तच्च इदं चातुर्वर्ण्यं न अन्येषु लोकेषु अतो मानुषे लोके इति विशेषणम्। तो ये कहा ना, तो मानुषे एव लोके वर्णाश्रमादि कर्माधिकारो, पहला जो प्रश्न था न अन्येषु लोकेषु, ये जो नियम है किस निमित्तक है, तो कहा इस निमित्तक है कि वो जो चारों वर्ण हैं ये चारों वर्ण मात्र मनुष्य लोक में ही हैं, अन्य लोक में नहीं, अन्य योनि में नहीं है चारों वर्ण, मनुष्य योनि में, इसलिए मानुष्य एव लोके ये विशेषण सार्थक है। और उस द्वितीय प्रश्न का भी उत्तर हुआ कि क्यों आपके ही मार्ग का, आपके द्वारा प्रदर्शित मार्ग का ही अनुसरण मनुष्य करते हैं, अन्य के मार्ग का अनुसरण क्यों नहीं करते हैं? इसका भी उत्तर ये हुआ कि चार वर्णों में विभक्त जो मनुष्य हैं उनके चारों वर्ण, उनके कर्तव्य और उन कर्तव्यों से होने वाला फल उसका सर्जक मैं हूँ, इसलिए मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, मैं सृष्टा होने से, अन्य इसका सृष्टा नहीं है, मैं सृष्टा हूँ इसलिए मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, न कि अन्य के मार्ग का। उत्तरार्ध का अवतरण है भाष्य में, हंत तरही चातुर्वर्ण्य सर्गादेहे कर्मणः कर्तृत्वात् तत्फलेन युज्यसे, अतो न त्वं नित्यमुक्तो नित्येश्वर इति उच्यते। कहते हैं यदि चातुर्वर्ण्य सृष्टि आपका कर्म है और उनका कर्तव्य वो भी आपका कर्म है, आदि शब्द से ग्राह्य चातुर्वर्ण्य सर्गादेह, इसमें च चारों वर्णों का सर्ग उत्पत्ति और आदि शब्द से उनके कर्तव्य तथा फल की सृष्टि, ये आपका कर्म है यदि, तब तो उस कर्म के कर्ता होने से तत्फलेन युज्य से, तो चातुर्वर्णीय सृष्टियादि रूप कर्म का जो फल है वो फल भी आपको प्राप्त होगा, तो भोक्ता भी बनोगे, तो कर्ता भोक्ता हमारे तरह आप भी हो तब तो हमारे तरह ही संसारी हो गए, हाँ यूजरी हो गए, यानी जुड़ जाते हो, का मतलब वो फल आपसे आपको प्राप्त होगा तो भोक्ता भी बनोगे। अतो न त्वम नित्य मुक्त, तो कर्म फल के भोक्ता बन रहे हो इसलिए मुक्त नहीं हो आप, नित्य मुक्त नहीं हो और ईश्वर भी नहीं हो, संसारी हमारे तरह जीव हो, ये शंका हुई। इस शंका का उत्तर भगवान दे रहे हैं कि इति उच्यते ये तस्य कर्तारमपि माम इत्यादि से, तो कहते यद्यपि माया संव्यवहारेण तस्य कर्मणः कर्तारम् अपि संतम माम परमार्थतो विद्धि अकर्तारम् अतएव अव्ययम् असंसारिणंच माम विद्धि। तो मायिक स्वरूप से माया संव्यवहारेण का अर्थ है, तस्य यानि चातुर्वर्ण्य सृष्ट्यादि रूप कर्म का मैं कर्ता होने पर भी परमार्थतः अपने परमार्थ स्वरूप से मुझे उसका अकर्ता ही मान लो, और उसका अकर्ता होने के कारण ही मैं अव्यय हूँ यानि असंसारी हूँ, कर्ता ही नहीं तो भोक्ता भी नहीं हूँ, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व ही बंधन है, उससे मैं नित्य मुक्त हूँ, इसलिए मेरे में नित्य मुक्तता और ईश्वरता भी सिद्ध होगी, नित्य ईश्वरता भी सिद्ध होगी, संसारित्व सिद्ध नहीं होगा, संसारी तो है जिसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व है, मेरे में परमार्थतः कर्तृत्व भोक्तृत्व न होने से मैं नित्य मुक्त हूँ असंसारी हूँ। तो अव्ययम यानी असंसारिणंच माम विद्धि, तो इस प्रकार ये 13वें श्लोक का विचार संपन्न होता है। 14वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।